dwie dwunastki, a między nimi dziesiątka, na której wytłoczono remiksy jednego z albumowych utworów. Reinterpretację stworzył m.in. Paul Murphy, czyli szef Claremontu, ale także Lęgu, czyli przypomnę Supply Bellu, tej oficyny. I to, co być może Państwo już zauważyli, to, co odróżnia te oficyny od Majorsów, to przede wszystkim jakiś taki familiarny charakter, no bo te same nazwiska, te same osoby, ci sami artyści przewijają się przez te wszystkie zespoły i płyty, jakie się tam publikuje. Do tego bardzo mocno wyczuwalny, spójny charakter muzycznego pisma tych utworów, przywiązanie i miłość do winyli, bo większość tych wydawnictw ukazuje się tylko i wyłącznie właśnie w takiej analogowej formie. Do tego wszystkiego publiczne miksowanie muzyki i stosunkowo elitarny charakter tych nagrań. No, ten charakter widoczny jest przede wszystkim w niskich nakładach, nie przekraczających kilkaset sztuk. Mam nadzieję, że mają Państwo dobre warunki do słuchania muzyki, bo przed nami najnowszy album Mushrooms Project, zatytułowany, przypomnę, Rivera Corimbosa. Druga pełnometrażowa płyta Mushrooms została wydana na początku grudnia 2016 roku. Oczywiście album wytłoczono na płytach winylowych, na dwóch winylach, bo tak wygląda to wydawnictwo. Płyty przybyły do mnie 2 tygodnie temu. Ich prędkość odtwarzania to rzecz jasna 33 obroty z drobnym hakiem. I tak oto przedstawia się pierwsza z 4 stron tego wydawnictwa. We'll be right back. przenoszenie. programie trzecim odsłuch najnowszej, drugiej już płyty włoskiego duetu Mushrooms Project, albumu zatytułowanego, przypomnę, Rivea Corimboza. Album wpisuje się w dotychczasowy styl producentów i DJ-ów z Parmy. Giorgio Ghiri i Marco Lentano to, przypomnę, autorzy prezentowanej muzyki, opublikowanej 2 grudnia w wytwórni Leng. Giorgio Ghiri i Marco Lentano to także DJ-e. Sety prezentują z równolegle podpiętych 4 gramofonów i myślę sobie, że właśnie fakt, iż są DJ-ami, ustawia ich sposób myślenia o muzyce i sposób produkcji nagrań, co wymownie słychać na płycie Rivea Corimboza, z którą mierzymy się w drugiej części naszego spotkania. Potrójne pasmo przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia. Dirty Bolas z wolnym i zdaje się coraz modniejszym rytmem słyszanym z klubowych parkietów oraz wybrzmiały przed chwilą Caracao. Wszystko podlane sosem Balearic, z czego słyną Giorgio Ghiri i Marco Lentano. Ja przyznam, natrafiłem na ich muzykę poprzez takie zespoły jak Almunia czy przez twórczość Paula Murphy'ego. I mam wrażenie, że w przeciwieństwie do wielu przeróżnych współcześnie realizowanych projektów, ten jawi się jako coś wyjątkowo naturalnego, bez większego zadęcia i pachnącego czymś, co stanowi o sile takiej muzyki, czyli po prostu miłością do niej, ale chyba też frywolnością nacechowaną, no właśnie, czymś takim naturalnym i wychodzącym z ich umysłów, z umysłów Giorgio i Marco, w sposób jakiś taki mało wysiłkowy, no i naturalny. Kto wie, może to wszystko spowodowane jest usnuciem tej całej historii na szkielecie nurtu Balearic i dużą wiedzą na temat muzycznej produkcji i masterowania tych nagrań, bo album wydany tylko i wyłącznie na winylu brzmi po prostu doskonale. Mam nadzieję, że Państwu również wpada w ucho i że podzielają Państwo moje odczucia. Przed nami trzecia strona tej muzycznej opowieści rodem ze słonecznej Italii, momentami jednak wypełnionej tajemniczym klimatem, rodem z opowieści kryminalnej. Thank you. antecedente, atávico e presente. Um chiar cadente, um ber, um ber, um nada. Passo, rasgo, sintética linguagem. We'll be right back. Baiano, a wcześniej Pulsa Kao, czyli utwory wytłoczone na trzeciej stronie albumu Mushrooms Project, zatytułowanym Rivea Corimbosa. W utworach słychać sporo przeszkadzajek czy perkusjonaliów, tak więc należy się drobne wyjaśnienie. Otóż na większości z nich grają właśnie bohaterowie naszego spotkania, czyli Giorgio Ghiri i Marco Lentano, co właściwie oznacza, że ich muzyka nie jest grana na setkę. To wszystko odbywa się w różnym czasie. Instrumenty rejestrowane są na poszczególne ślady. Do tego na gitarze i basie elektrycznym, swoją drogą uzupełniającym momentami beat, gra Ivan King. Mamy tu również całą masę syntezatorów, gitarowych wałachów i jest też zmysłowy wokal. A wszystko to wypadkowa producenckiej działalności obu panów, rozpoczętej w 2008 roku. Przed nami ostatni utwór tej płyty zatytułowany Dirty Bolas w programie trzecim Mushrooms Project i ostatnia, czwarta strona albumu Rivea Corimbosa. Rivea Corimbosa. Tak przedstawia się najnowsza płyta duetu Mushrooms Project. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim ostatni akcent dzisiejszego spotkania, poniekąd już zapowiadany, bo inspiracje czerpane z tego zespołu słyszane są w wielu nagraniach, w tym również w nurcie Space Disco, a zwłaszcza jeśli chodzi o muzykę publikowaną w wytwórni Claremont 56. Przede mną płyta Wish You Were Here, Pink Floyd, z najnowszego kompaktowego wznowienia, na którym wydobyto chyba już wszystko, co przez całe lato czynione poprzez przeróżne reedycje, a co za tym idzie różne sposoby masterowania tego, co czerpie się ze źródła, czyli z taśm matek. To będzie reedycja z zeszłego roku. Dla mnie osobiście muzyka mistrzów właśnie w tej wersji kompaktowej brzmi lepiej niż te najmłodsze wznowienia na winylu. Nie wiem, czego może to dotyczyć. Być może to kwestia matryc, które, jak wiadomo, od nowa należało zrobić przed kolejnym wznowieniem. Może nie są tak doskonałe jak te z połowy lat 70., kiedy album miał swoją premierę. W każdym razie to, co pojawiło się na płycie kompaktowej, jest absolutnie zniewalające jakościowo. I właśnie takim wydaniem kończę nasze spotkanie, życząc Państwu dobrej nocy. Przed nami Pink Floyd w utworze Welcome to the Machine z płyty Wish You Were Here. Mówił Michał Margański. Kłaniam się nisko.